اے دا آدم اولادا، حسنه چی شیطان مو بیا هغسی په فتنه کې واچوي لکه څنګه چی هغو ستاسو مور او پلار د جنت نه راستلی وو، او داغوی جامع داغوی نه د دې غرض دپاره استلی وي چې داغوی د شرم ځایونه یو بل ته ښکاره شي. هغه او داغه ملګری تاسو ته د داسې ځای نه ګوري چې د هغه ځای نه تاسو هغوی نشئ لیدلی. دا شیطانان مونږ د هغې خلکو سرپرستان جوړ کړي دي څوک چې ایمان نه راوړي.